هر آنچه که الله حلال کرده در اون منافع دنیا و آخرت و عزت ماست. مسئله تحریم در بسا از مسائل در حقیقت اگر شما رازش میخواین پیدا بکن به حج بیت الله بروین. به حج بیت الله که بروی، گرفتن چشمت که از ما محرم نگاه میکنی، دستت از شکار، مسائلی از این که تو در یک قیودات خاص به سر میبری، بعد از منفعت معنوی که تو در اوجا میگیری، او اخبار میفهمی که لذت در کجا هست. حالا چون ما از معنویت غالبا کناره گرفتیم و در وجود ما نیست، در هرچی فلسفه مادی را میکشیم، فلسفه مادی را میکشیم. اگر میخوای فلسفه معنوی را بگیری، به حج بیت الله برو. با مجردی که تو احرام را بسته میکنی، بعد از او باز تفاوت سیکو در حالاتت که در کجا می، تا که به مرقد پیامبر خدا علیه السلام میرسی، یقینا که انسان عوض می شود. باز او انسان دیروزی نیست، انسان باز میفهمی که معنویت و مراحل معارف الهی چی است. از این خاطر قل بگو ای پیغمبر، لا یستوی الخبیث، برابر نیست ناپاک و طیب و پاک، هر دویش پاک و ناپاک برابر نیست. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر چطور خوش آید زیاد بودن ناپاک، ناپاک خود بسیار زیاد است، ولی این هر دویش برابر نیست. فاتقوا الله، پس بترسید از خدا. یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، ای صاحبان خرد، از الله بترسید و مسائل پاک دست پیدا بکن، نه به مسائل ناپاک. لعلكم تفلحون، تا شما رستگار شوید. وقتی که برای شناخت خبیث و طیب تحریض کرده شد که طیب بگی و ناطیب ترک بکو، ولی بعد میگه که سوالا زیاد میشود، هر کس همه تو میگه که ولی همین پاک چی هست، ناپاک چی هست. بنان عدد بر ما قرآن کریم میده که در رابطه با سوال کردن تان عدد را در نظر داشته باشید و باید بفهمین که چی رقم سوال میکنین. از این بخاطر سوالای بی‌معنا و بی جای را هم نباید بکنین، سوالاتتان مطابق با واقع بوده باشد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، لا تسألوا عن اشیاء، ما پرسید از چنین مطالبی که ان تبدلکم، اگر آشکار شود بر شما، تسؤکم، اندوهگین گرداند شما را، تسؤکم، ارگو بس معلوم شد اندوهگینت میکند در زندگیت. کس آمد به پیامبر خدا علیه السلام گفت ما جنتی سن دوزخی، پیامبر برد که دوزخی، به حق تو نداری. کس آمد پرسان میکنه که والا مینکای حضرت آدم کی بسته کرده، تر برو چی؟ یک نفر پرسان میکنه، یک بار میگه که والا همی اول لفه که آدم میمورد، همی سرش در کجا بانیم، ای طرف بانیم، او طرف بانیم، ما میموری خدا تو را هدایت بکنه، اول کار این نیست که سر را کدام طرف بانم، پای تو را آوار بکن، دست تو آوار بکن، غنجک نمانی. این مهم نکته است. سوال ها یکان کس میکنه که انسان تعجب میکنه پروردگار برزی چی جواب بگوی. بنان ای مسلمان ها، از چیزای پرسان نکنه که ارگا به شما معلومات داده شود شما را بعدتان میاد. یک نفر پرسان کرد که این پدر مکیست، پیامبر خدا باش کس دیگر نکنه اون پدرت هست، این تو زناکار بودی، این تو ای سوال ها را از پیامبر نکنن. زیرا پر وقتی که مورد چونین سوال ها خدا خواهد تسو کن بعد شما میاد. دیروز خوب بودی که یک پدر خود معلوم بود، مادرت هم معلوم بود، پدرت هم، ولی که چونین سوال از پیامبر کردی حق برات گفت، پدر اصلیت فلانه نفر است و تو از نطفه حرام به دنیا آمدی. پرسان میکنی خب نتیجه آخر ما چی رقم میشود، تو نتایج به الله بگذار، ما شما را به این مکلفیت نداریم، تو آلید مطابق به دین زندگی بکن. در اسلام هم می رقم بعضی سوالا را آلی هم اعتدادی از پیش ما میکنه، مسائل قدر پیش میکنه، با سر روز جنجال میکنه. عزیزی گلم، مسئله قضا و قدر یک مسئله پرپیچی است، تو نمیتونی را حل بکنی به مغز گنجشکیت، این ایمان داشته باش. و این موضوع تنها در من تعلق ندارد، این موضوع سرنوشت و تقدیر خدا ای در سوسیالیسم هم مطرح است، در یهودیت هم مطرح است، در بودایزم هم مطرح است، در اسلام هم مطرح است، یک مشکل کل عالمی است. اسلام اقا خوبی برکده که باور به الله داشته باشه که تقدیرات وجود دارد، دیگه پشتش بسیار گفت ندارن که نمیتونی ظرفیتش نداری، که نداری ناقی چرا دست میزنی. امیر قم سوالای بی جای دیگر زیاد تر همه شود. الله میگه که ای مسلمان ها، لا تسألوا عن اشیاء، ما پرسید از چنین مطالبی که ان تبدلکم تسؤکم، اگر آشکار شد برای شما، شما را اندوهگین میسازد، غمگینت میسازد. و این تسالو عنها، اگر سوال میکنی از این سخنان، حین ينزل القرآن، وقتی که قرآن نازل میگردد، تبدلکم، ظاهر گردد بر شما. از چیزی که از پیامبر پرسان بکنی، الله باز بر جواب میدهد. و حالا که آنچه که الله بر جواب نداده، خدا او را فراموش نکرد. الله در گذشته از اینکه حکم در رابطه به این موضوع بر شما بده تا که قید نشوین، عفا الله عنها، الله در گذشته از آن که شما را در رابطه به این قید بکند، الله گذشته بر شما. ببینید چی جالب است، پیامبر خدا هم میگه حلال بیان است، در بینش مسائل مشتبهات است. هر کس که از مشتبهات خود نگاه بکنه، در حقیقت دین و آبروی خود را نگاه کرده. و ببینیم که خدا او را فراموش نکرده، آنچه که حکمش دین او را نداده صریحی، الله بیانش نکرده، با خاطری که سر شما سخت واقع نشود. غیر نسیان، بدون اینکه که الله فراموش کرده باشد. از این لحاظ است در هر مورد پرسان نکنند. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام بعد از اینکه آیت نازل شد، تو سکوت کرده بودند، در دلشان سوالا میگشت و میخواست که طرحش بکنه. این آیت که یادش نمیاد باز کات میشد، باز کرتش میگد. تا اینکه صحابه چی میگه، ما قدوس داشتیم که کدام کوچی بیاید، زیرا مردم خود از این چیزا خبر نبودن، راستن داخل میشن سوال میکنن، باز ما زود جمع میشدن که ولی پیغمبر چی برش میگوید. این صحابه دقیق بودن. و این سوال چه وقت نکنن؟ در وقتی که قرآن نازل میشد. آلی سوال بکنید، فسألو اهل ذکر این کنتم لا، آلی من نیست، آلی شما هر مشکلی در دین دارین با علمایتون رجوع بکنی و سوال بگی. خب سوال باید با منفعت بوده باشد، به این عنوان که آنچه که بر تو ضرور است، عمرت بسیار کم است عزیزم، نمازه که تیاد نداری، تو سوال است میکنی که حضرت آدم علیه السلام نکاحش کی بسته کرده بود، تو اول نماز تیاد بگیری، تو در عقیدت مشکلات داری، تا کلمه طیبه را خوب یاد نداری که ترجمه چی است، مفاهیمش چی است، تو پرسان میکنی سوالایی که به دردت نمیخورد. بنان این سوالا را کنار بگذارین، از ابتدا شروع بکن، اول در عقیده خدا خوب عالم بکن، بعد بیا در فرایض دینید، فرایض خوب سیاد بگی، از اون فرایض که خلاص شدی باز در مستحبات دینید در او باز عمل بکن، باز علم در نصوص باز بیار، از او بعد با خود با خود با او هم میرسی و اسلام امو جوابا را هم برات میدهد. و این سوال بعض علمای را تقسیم بندی میکنه، در حدود 10 نوع سوال آوردن که 10 سواله. بعضی این سوالا خوب است، بعضی سوالا خراب است، بعضی سوالا بیفایده است. سوال بیفایده هم نکو، سوال خراب هم نکو. سوالای خراب او سوال است که یک موضوع را یاد داری با سوال میکنی. این علما در سوالای حرام و در سوالای غلط حساب کرده. سوال یاد داری میخوای یک کس را بند بندازی، این حرام است، سوال نکو. سوال یاد داری میخوای خود به مردم نشان بدی، این سوال نکو. این کلش در تسوکم لید سوال بد میآید. سوال یاد نداری سوال بکو. سوال میخوای به دیگران تعلیم بدی سوال بکو. سوال به خاطر خود نمایید نکو. عفا الله عنها، الله در گذشته از ایزی که حکم بدهد در آن چیزی که برای شما تا هنوز بیان نکرده. والله غفور و حلیم، الله بخشاینده تحمل کننده است، حلیم و بردبار هم الله است. یگان سوالایی که شما میکنید بسیار بزرگ است، ولی الله شما را از بین نمیبرد. قد سألها قوم بتحقیق، پرسیدن چون این سخنان بیمعنا را غیر ضروری را، من قبلكم پیش از شما، ثم اصبحوا، باز که جواب برش داده شد، ثم اصبحوا بها کافرین، باز شدن از آن منکر، باز از اون منکر شدن، ثم اصبحوا بها کافرین، اما سوال خودش باز خودش منکر شده. بنان چون این کار نکنی که هم جواب بر داده شد باز هم با او گردن نگذاری و رو عملی نکنی. ما جعل الله، الله علیمو قبائح جاهلیت را او را چی میکنه؟ از ما نفی میکند. ما جعل الله من بحیرت، مقرر نکرده خداوند متعال، مشروع قرار نداده، من بحیرت از بحیره، ولا صائبت از صائبه، ولا وسیلت از وسیله، ولا حام از حام، ولكن الذين كفروا، لیکن کافران، یفترون میبنن علی الله الكذب، الله دروغ و بهتان را، و اکثرهم لا یعقلون، بسیار از این مردم نافهم هستند. یک تعداد چی میکنه؟ از جان خود بعضی چیزا را حرام میکنه، بعضی چیزا را سر خود حرام میکنه. قرآن کریم نظر جاهلیت را چی میکنه؟ از بین میبرد. غزل میخوان کمی چیز قرآن پاک نوشته کرده، باز در یک جوش امی آیت آورده و ای را اتو خلاف تحریف کرده که عجیب است. باز گفته که اول خمی بحیره و صاحبال ما میگن که چی است این حیوانات، میگه مسلمان ها چی کرده بودن؟ حرام کرده بودن. آلی این مسلمان ها اینمی حیوانات هم میخوره. با چی میگه؟ من از تو پرسان میکنم که آیا مسلمان ها به این آیت عمل کرده؟ باز جواب میگه که ما خب فکر نمی کنیم، تو چطور؟ تذیر امی نوشته کرده. و حالا که قرآن کریم تو کی گفته؟ قرآن میگه مشرکین عرب چنین کار کرده بود و اسلام آمد این رقم بدبختی ها را جمع کرد و برداشتش. ما جعل الله، مقرر نکرده بود خداوند متعال، مشروع ندانسته بود الله جل جلاله من بحیرت، از بحیره. بحیره چیست؟ امام قرطبی از سعید بن المسیب نقل میکند که بحیره همان شتر یا گاو یا هم بزی میباشد که شیر آن را به نام الهه باطل نظر کرده و صاحب آن از آن شیر استفاده کرده نمیتواند و گوش آن به عنوان علامه سراخ شده باشد. این بحیره است. الله حرام نکرده بحیره را که تو شتر یا بز یا چی شیرش را خود حرام بکنی. این از جان خود شما جور کرده بوده. دومش صائبه، ولا صائبه، نه صائبه. امام قرطبی و خازن در ذکر نوشته میکنه که ذکر کرده که در جاهلیت هنگامی که کسی مریض یا هم مفقود میشد، پس به نام الله تعالی یک شتر را نظر میکردن به این عنوان که آن شتر را آزاد میگذاشتن، نه کسی بر بالای آن سوار میشد و نه هم بالای آن بار میبرد و هم کسی حق نداشت که ایرا مانع میشد از خوردن یک چیزی و از چریدن در هر جای که میگشت. الله میگه ولا صائبتین، چون این حیوانی هم در دین جای ندارد که الهیش بتیمت سرگردان بگردد. ولا وسیلتین، وسیله چی هست؟ و تفسیر خازن ذکر میکنه که این بزیست که 7 مرتبه زاییده باشد و حمل خود را بر زمین گذاشته باشد، اگر در شکم 7 آن نر می بود پس آن را ذبح می کردن و بت‌هایشان، و اگر مؤنث می بود در رمه اورایه‌ها می کردن. در صورت دوگانگی می بود باز آن را تابع مذکر می ساخت، این را هم با ذبح می کرد. این هم قرآن کریم چی میگه؟ میگه وسیله هم در دین نیست. این هم از جان خود جور کردن که چرا یک چی دو دانه میگیرد. در افغانستان باز وسیله دیگر رقمی هست. یگان مرغ که دو دانه تخم کلان داشته و میگه او را قطع بکنه بکشنش که دو دانه تخم آورده، والا یک زن در خانه ما میارد. این مشرکین باز آبادی رقم میکردن یا شطور این رقم میکردن. هم را امام قرطبی میگوید که همان شطار نری می بود که 10 شطار از او آبستن می شدن و باز ببر تاوس به او در پشت از حواله می کرد می زد، بعد از او باز او را اعلان می کرد. ایتو اعلان کسی نه سرسوار می شد نه از او کس استفاده می کرد. بعد از هر جایی که او می رفت می تانی چیزی را بخورد. 10 شطار را باید اول چی آبستن می کرد. این هم یک رواج جاهلیت بود. قرآن کریم بر این هم رد کرد، ولا حامن، حام هم در دین نیست و چنین کاری نکنین. ولكن الذين كفروا، لیکن کافران، یفترون على الله الكذب، بر میبند به الله جل جلاله چیزای دروغ را. با خدا چیزای دروغ چی میکنه؟ بسنه میکند. در افغانستان با چی هست؟ دسمالا هست دیگه. در زیارت بری چه خوش میکنه؟ بستش میکنه. این چی شد؟ زیرش نه که زیارت ها با دسمالا زیور پیدا بکنه. و اکثر هم لا یعقلون، بیشتر از این مردم تعقل نکردن. تعقل نکردن که هدف دین این رقم مزخرفات نیست. عمرو بن لحی کسی بود که دین و عقیده حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را منحرف کرد و با گرفتن چند بود و جور کردن از او همان عقیده توحیدی مردم عرب را تغییر داد. مسئله بحیره و صائبه و همچنان حام را همی انسان در عرب ها رواج دادند. این رواج وقتی که زیاد شد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر اساس ارشادات الهی مانعی چون این خلافات شد، عرب ها در رابطه گفتن که اخو از پدر و پدر و پدر به ما مانده، بنان رواج پدرای ماست. الله جل جلاله رد میکنه عقیده ای از اونها را. الله میگه مقرر نکرده نه بهیره را، نه صاحبه را، نه وسیله را، نه حام را. ولی آنانی که کافر شدن به الله دروغ را بستند و اکثری از این مردم که به الله دروغ بسته میکنن نمیدانند، اکثرشان نمیدانند. جهل همیشه زمینه را مساعد میکنه که مردم به الله دروغ بگوید. این مردمی که به الله دروغ بسته میکنن اتو هم نیستن که اینا کسی دیگری برشان غلطیشان مشخص نکند. در طول تاریخ به هر انسان دروغگوی و منحرف بر دین مردم اهل حق پیدا می شود که هشدارشان می دهد. الله چنین می فرماید و اذا قیل لهم، و چون گفته شود ایشان را تعالوا بیایید، الى ما انزل الله، بسوی آن که نازل کرده خداوند متعال، و الى الرسول، و بسوی فرستادهش، بیایید بسوی ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده که قرآن کریم است، و الی الرسول، و به سوی پیغمبر بیایید که فعلا حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. قالو میگوین حسبنا، کافیست ما را، ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه یافتیم بر آن پدران خود را، بر ما کافیست آنچه که یافتیم بر آن پدران خود را. اولو کان آباءهم، اگرچه پدران ایشان، لا یعلمون شیئا، هیچ نمیدانستند، و لا یهتدون، و نه راه را میدانند، نه راه را بلد بودند و نه هم علم داشتند، بنابراین نه از کس دیگری علم گرفته بودند و نه هم اینها علم داشتند. پس به اساس کدام اصل تقلید میکنی از پدرانتان و روند پدرانتان را میپذیرین؟ ببینین که این موضوع تقلید را یک روز دیگه هم من گفتم، تقلید به معنای ریسپان را در گردن انداختن است از نظر لغت، و از نظر اصطلاح قبول قول قائل بلا دلیل، سخن کسی را بدون دلیل بپذیری چون فلانه گفته و درست است، این تقلید است. این به چهار نوع تقسیم می شود. تقلیدی که حرام است سه قسم است و یک نوعش جایز است. تقلید حرام همان تقلید عالم از عالم است، یک عالم از عالم دیگری تقلید بکند و حالان که مکلفیت دارد سخن را با دلیل باید بپذیرد، اتباع باید بکند. فلانه عالم تو گفت، تو عالم هستی، تو باید خود ببینی و دلائل را تحقیق بکنی و تنقیح بکنید و استدلال باید داشته باشی در مسائلت. تقلید عالم از جاهل یا از عوام ای حرام است. علما بیاید از مردم تقلید بکنه چون مردم ای کار میخوان، بنان ما باید سر خدا برشان شور بتیم، ای حرام است. و علما باید موضوع را به اساس دلیل بگه ولو که کل مردم مخالفت داشته باشد. و همچنان تقلید جاهل از جاهل ای هم حرام است. عوام مردم از عوام تقلید بکنه، میگه عمر رفت از جاهای هند شرک آور به طرف عربستان، خودش هم نمیفهمید و مردم مشرک هند هم نمیفهمیدن که بیدینی است. بدان چنین تقلید هم حرام است که مردم عوام برود از مردم عوام دیگری تقلید بکنه، ای هم حرام است. تقلیدی که واجب و لازم است و تقلید مردم عوام از علمایشان است، اینا باید از علما پرسان بکنند. روی این اساس یکان دفعه ما از بعضی برادرات یکان سخن مشنام، تعجب من میاد و خصوصا کسی که باز علم داشته باشه اگه این رقم سخن بگوید بسیار غلط است و بسیار سیاه هستی گفت. میگن که او برادرها امی نمازی که در میگرد آگرد دسترخانتان و دیگتان او را یاد گرفتین، او را فراموش نکن، محکم او را بگیرین، این دین نو نو نو که مسائل نه، این غلط است. استغفر الله، این گفت بسیار بد است. ما میفهمیم که در پیش تکدان و پیش تندور و پیش دسترخان که بر ما کس دین یاد گرفتن، اونا علما نبودن. اونا هم میشناسن، شما هم میشناسن، ما هم میشناسن. آنچه که علم است او خود نه گم شدن و نه کسی در دین گپ نو را وارد کرده میتونه و داخل کردهش میتونه. حافظ دین ای الله هست. شما ایتو گپ بر مردم نزنین، بلکه به مردم بگوین که پیش علمایتان بروین، در رابطه مسائل دینتان پرسان بکنین و کلمه حق را از قرآن و سنت بگیرین. این رقم تشویقش بکن، این رقم تشویقش نگو که غلطی از اونها را دیگه هم تو تایید بکنی، خرابی فکرش را تایید بکنی، خرابی اخلاقش را تایید بکنی و بگوی گفی نیستن. این گفت بسیار زشت است. بنابراین بدبختی که می آید این نمی آید که با مردم غیر مستقیم این فهمنده شد که قائم بگم و گذشته ها گفت. یک بار ببینی گذشته ها چی رقم بوده؟ آیا علما بودن؟ آیا دانشمند بودن؟ تو میفهمیدی، من میفهم که یک تعداد زیاد نگه خدای پاک و پنج کتاب که فرمایلیدی، پس میشود این دلیل شود دیگه؟ خونه میشود. ما خب باید فکر داشته باشیم، سخن باید تحلیل بکنیم، باید گفته نمیدی که هر کسی گفت بزد باز ما پشت از اون برویم. سنت هر کسی گفت میدین دلیل خود را باید بیارد و از قرآن حدیث دلیل بیارد. در جایی که قرآن حدیث بوده باشه کافی است. دیگه ضرورت به دلیل دیگری نیست. ارگا قرآن حدیث نبود باز اقوال ائمه و مجتهدین و بزرگای ما و شماست. ما تعجب میکنیم که چنین سخن رو از یک تعداد علما مشنویم که خود عالم میگویند. بنان اینها باید از خدا بترسن و این کلمه را نباید بگویند. انسانان منحرف که غلط میشن وقتی که برش گفتم تعالوا الی ما انزل الله، بیایید رو بیارین به آنچه که الله نازل کرده و الی رسول و به آنچه که پیغمبر گفته براتون، قالو میگن حسبنا کافیست ما را، ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه یافتیم بران پدران خود. پدران خود که به اون حرکت یافتیم صحیح است. ولی خب پدرت غلط میکنه دیگه، باز تو همون روند قبول میکنی؟ یک کمر که سر ذهن انسان باید فشار بیارد. نامت چی موندی؟ خیرات. خب خیرات که خدا خیر چلی است، هر چی که است، اینه یک بار از نظر تعقل بیندش که خدا کدام خیرات قبول میکنه، همو خیراتی که پد پد داده میشود یا همو خیراتایی که بغلا داده میشود. کلگی میگن این خیراتایی که پتکی داده شد او خوبتر است. نکته دوم، خیراتی که رازش در بین تو در بین خدا باشد او خوبتر قبول میشود بیریاست، یا خیراتایی که کل مردم خبر باشد؟ نمیگه او خیراتی که در بین ما و در بین خدا باشد او از ریا پاک است. نکته سوم، ضرورتی که اولویات را که تثبیت بکنی، این خوب است که مردم برنج تا بخورد، رئیس و رشوت خور و بیدین و بینماز و فلانه و دستانه بیا، این خوب است و چند فقیرم کتش بوده باشد، و یا این خوب است که بیوی تیو نمیال داری که با ماها ترمشاد گوشت نمیخورد، بیوی و غریب و یتیم ما شما داریم که برنج بر اسمت نمشناسه غیر از شوله پلو خورده نمیتاند، و تو اگر من حیث مسلمان 7 سیر 6 سیر هر چه برنجی که تو داشته باشی ایره در خانه یک بیوه و یتیم و معیوب بیتی و دروازش برش دخل باب بکنی و برش بگو بخاطر الله برات داده، کدامش خوبتر خواهد بود؟ عقل ما نمیره میگه که الله او عمل قبول میکنه که بخاطر خدا بوده باشد. بنابراین هیچ چرندیات دیگر نباید بکنیم که بگویم که وی مردم از خیرات منع میکنه. استغفر الله، هیچ کس کس را از خیرات منع نمیکنه، بلکه تشویق به خیرات میکنیم، بلکه مردم را تحریض به خیرات میتیم. ولی برش میگیم که چهار چوکات بجور که الله در روز آخرت برات اجر بده، پروردگار بازور در رویت نزنه، این تو یک خیرات بکن. ما هیچگاه نمیگیم به مردم خیرات نکن، خیرات بکن، خب ضرورت مردم را در نظر بگی، برای رشوت خور و رئیس و آجی و فلانه و دستانه کار فرایی نکو، در هتل به مردم نان نتی. ما این تو میگویم دلتان خوش میشین خفه میشین، با صراحت میگیم که یک برنجش الله قبول نمیکنه. به میلیون ها پیسه را خرج بکنی الله یک روپیش بر اجر نمیده، ولو که خدا فریب بدی که ولی یک چیزی میشاد، زیرا خدا خو به قلب تو آگاهی دارد که این رقم مزخرفات را به نام دین و به نام اسلام و به نام تقرب الی الله که خدا قبول میکند. الله میگه که ما اغن الشرکاء عن الشرک، من غنی ترین مردم شریک هستم، هر کس که با ما کسی دیگر را شریک بکنه ترکتهو و شرکهو، شرکشم گذاشتم و او حصه خودم به شریکم دادم، زیرا شریکم ضرورت به او دارد، من به او ضرورت ندارم. اولو کان آباؤهم لا یعلمون، اگرچه پدرانشان چیزی از دین را هم بلد نباشن باز هم باید پیروی شود. ولا یهتدون، نه به راه دین بلد بوده باشه بازم پیروی میکنی. و نکته جالب اینجا که در افغانستان در رابطه به این موضوع علما چیزی نگفتن. علما چیک میزنن که رقم نکو، مردم از اسید به نام علما مردم اتهام میبندن. علما نه این رقم حکم میکنن و نه به چنین چیزی مردم را تشویق میکنن. این کار خودتان است، کرده بارین دیگه، نام علما را بد نکنین. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، علیکم انفسکم، بر شما لازم است فکر جانهای خودتان. لا یضرکم، هیچ ضرر رسانده نمیتوانند من دل کسی که گمراه شده. اذ اهتدیتم، آنگاه که براه باشید شما، آنگاه که شما براه باشید دیگرها خرابی دیگرها به شما ضرر را نمیرساند. قرآن به واسطه از این آیت جواب داد به ذهن او انسانی که چی میگه، ولسه مردم باز چطور میگوید دیگه، مردم بازی را قبول نمیکنند، پشت ما گپ میزند، به یگان مجلس که باز میشینیم باز یگان دیگر به اصلاح که انا بر ما میگوید، یگان نقاط را بر ما عرضه میکنه، سر ما بد میگوید. از این خاطر مجبور هستیم که این رقم خیرات ها را جور بکنیم. الله میگه این رقم کارا را نکن. پشت از این نگرد که مردم بر تو چی میگوید، خدا کنه که مردم تمام روز پشتت گپ بزنن. اجر خواهد الله میگیری، از مردم خواهد نمیگیری. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، علیکم انفسکم، بر شما لازم است اصلاح جانتان، جانت اصلاح بکن. دفع کتمه قبول میکنی که آسیست باز در عملی را تدبیق نمیکنی. علیکم انفسکم، لا یضرکم، هیچ ضرر رسانده نمیتوانند من ضل، کسی که گمراه شده. اذ اهتدیتم، آنگاه که شما براه باشید، آنگاه که شما براه باشید گمراهی دیگران به شما ضرر نیست. امام ترمذی از حضرت ابی امامه امیه روایت میکنه که اتیت ابا ثعلبه الخشنی رضی الله عنه فقلت له کیف تصنع فی هذه الآیه، میگه ما با ابا ثعلبه آمدم برش گفتم که این آیت را تو چی رقم توضیح میتی. الله میگه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما بوده باشد اصلاح جانتان، در قصه دیگه مردم نشوین. تعبیر ما این تو میگیریم. قال ای آیه، کدام آیت است که تو را به تشویش انداخته؟ قلت ما گفتم قول الله تعالی، قول خداوند متعال، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این آیت مرا به تشویش انداخته در رابطه به این پرسان میکنم. اما والله لقد سألت عنها خبيرا، قسم به خداست که از آگاه ترین انسان ما این تفسیر ای آیت را پرسان کردیم. ابا ثعلبه میگه ما از آگاه ترین انسان در امور دین ما از وی را پرسان کردیم. سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم، تفسیر از ای آیت را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان کردم. فقال، گفت بل اعتمروا بالمعروف، ایتو تفسیر نکو ای آیتا که گمراهی دیگر را به تو ضرر نمی رسن و آرام کده در اصلاح خود بوده باش، بلکه شما امر بکنین به معروف، امر به معروف بکنین و تناهو عن المنکر، از کارای زشت مردم را باز بدارید. حتی اذا رأیت شحا مطاعا، وقتی که دیدی که بخیلی و مردم در رابطه با بخل به درجه بسیار بلند برسد و خواسته های نفسانی پیروی کرده شود، دین کنار گذاشته شود، پیروی از نفس صورت بگیرد و دنیا تأثیر گذار بوده باشد، پیسه تأثیر گذار بوده باشد، تمام شؤون حیات و اجاب کل ذی رأی برأیه، هر کس به رأی خود خوش بوده باشد، هر کس به رأی خوش بوده باشد، اصلا مراجعه به علم نمی کند، اصلا از علما پرسان نمی کند، هر کس برای خود مفتی می شود. فعلیک بخاصت نفسک، در این صورت باز به جان خود ملتفت بوده باش، در این صورت به جان خود ملتفت بوده باش. و دع العوام، باز مردم را بگذار. فإن من ورائكم أياما، پشت سر شما روزهای می آید. الصابر فيهن، کسی که صبر میکنه بر دین خود در همچو روزا مثل کسی که صبر میکنه بر یقوق آتشی که در دست گرفته باشد. دینه که گرفتی مثل اقه سخت بوده باشه مثل که آتش در دست گرفتی. و هرگاه چنین روزی برسد، پس برای عامل بر دین